مشورہ لینا مال اس لیے ہے تاکہ لوگوں کی دلجوئی ہو، یا یہ واجب ہے؟ امام ابو بکر جساس مفسر قرآن چوتھی صدی کے عظیم المرتبہ المفسر تھے، حنفی المسلک تھے، احکام القرآن میں ان کی کتاب تفسیر سب سے عمدہ ہے، ان کی تفسیر جیسی کوئی تفسیر عربی لٹریچر میں موجود نہیں ہے، احکام القرآن صرف احکام ہی لکھے ہیں، انہوں نے ساری قرآن کی تفسیر نہیں لکھی، احکام حلال حرام جائز ناجائز جو ہیں اس کے بارے میں انہوں نے 3 جلدوں میں ضخیم کتاب ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے یہ واجب ہے، پیغمبر کے ذمے بھی یہ واجب تھا کہ جس چیز میں وحی الہی موجود نہ ہو اس میں مشورہ کریں لوگوں سے، یہ مشورہ کرنا مستحب نہیں بلکہ واجب تھا، یا پیغمبر کے لیے بھی واجب ہے تو پھر باقی لوگوں کے لیے کیسے واجب نہیں ہوگا؟ ہر آدمی جو چاہے، ہر ڈکٹیٹر یا صدر چاہے اپنی منمانی کاروائی کرے اور مشورہ نہ لے، وہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کسی ایسی چیز میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے کتاب میں یا نبی نے اپنی زبان مبارک سے طے کر لیا ہو، ان چیزوں کو تو چلانے کا حکم ہے کہ ان کو آگے چلاؤ، ان پر عمل کرو اور عمل کراؤ، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں حکم موجود نہیں ہے کتاب اللہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام مبارکہ میں، وہاں مشورے کی ضرورت پڑتی، انتظامی معاملات اکثر ایسے ہوتے ہیں، لہذا وہاں مشورہ کرنا ضروری ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ مشورہ کر لیا کرو، مشورے میں نقصان نہیں ہوتا اور فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سے آدمی جب اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں ایسے معاملات میں تو پھر صحیح بات کھل جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ رائے زیادہ بہتر ہے، اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ اور حضور کا فرمان ہے جس نے مشورہ کیا وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا، بغیر مشورے کے جو کام کیا جائے گا اس میں پشیمانی اور ندامت آتی ہے بعد میں، مشورے کے بعد جو بات طے کی جاتی ہے اس میں پشیمانی نہیں آتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مشورہ کرتے تھے، خلفائے راشدین بھی مشورہ کرتے تھے، ان اصحاب حل و عقد سے، اصحاب رائے سے مشورہ کرتے تھے، اور پھر جو بات طے ہوتی تھی اس پر پختگی کے ساتھ کاربند ہوتے تھے۔ تو اسلام کے نظام میں یہ شورائیت ہے، اس میں ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں ہے اور یہ مغربی ڈیموکریسی بھی نہیں ہے، کوئی حلال حرام یہ جائز ناجائز طے شدہ چیزوں کے بارے میں بھی مشورہ کر لو، مشورہ کر لو بھائی جوا کھیلنا چاہیے یا نہیں کھیلنا چاہیے، مشورہ کر لو بھائی یہ فوٹو کھینچنے چاہیے یا نہیں کھینچنے چاہیے، رائے جدھر زیادہ ہوگی جمہوریت حکم دے دے گی کہ ہاں یہ کرو، حالانکہ یہ چیزیں تو طے شدہ ہیں۔ مشورہ کرو جی نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں، روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں، یہ تو طے شدہ چیزیں ہیں، ان کو تو جاری کرنے کا حکم ہے، جو بھی حاکم ہو، جو بھی خلیفہ ہو، جو بھی ہو، وہ ان چیزوں کو جاری کرے، خود بھی عمل کرائے، دوسروں سے بھی عمل کرائے، ان میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیزیں طے شدہ ہے۔ اور جو چیزیں جنگ کے اندر ہے، بہت سے معاملات ہوتے ہیں وہاں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ملک سے صلح کرنے کے اندر، تعلقات جوڑنے کے اندر مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں مشورہ کرنا پڑتا ہے، کئی انتظامی معاملات ہیں ان کو طے کرنا پڑتا ہے، اس میں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں بغیر مشورے کی کوئی بات نہ کی جائے۔ تو بہرحال اسلام کے نظام میں بھی یہ امرهم شورى بینهم، اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا کہ ایمان والے لوگ جو ہیں، ایماندار، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، خدا کی عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن اجتماعی معاملات کے اندر جب کوئی کسی معاملے کو سوچتے ہیں تو ان کا معاملہ مشورے سے طے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ڈکٹیٹر اس کا کھڑا ہو جائے، جو منمانی کاروائی کرے اور دوسرے دیکھتے رہیں ان کی بات ہی نہ مانے، میں اس سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، ملک پر تباہی بربادی آتی۔ یہ ڈکٹیٹر قسم کے بادشاہوں نے اور ملوک نے قوم کو تباہ کیا ہے، تاریخ بھری ہوئی ہے ان کے واقعات سے، منمانی کاروائی کی اور رائے کو نہ لیا کسی کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا قوم بھی تباہ ہوئی، خود بھی اخیر تباہ ہوئے، برباد ہوئے۔ تو ملکہ سبا نے یہ کہا افتونی، یہ افتاء کا معاملہ، فتویٰ، فتویٰ یہ فتوت کے مادے سے نکلا ہوا، فتح عربی زبان میں جوان کو کہتے ہیں، اور فتوے کا معنی ہوتا ہے ایک مضبوط رائے جو فقیہ یا عالم دیتا ہے، کہ اس پر اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ مضبوط رائے ہے. تو افتاء کا معنی ہے رائے دو مجھے، افتونی فی امری، میرے معاملے میں مشورہ دو مجھ کو، رائے دو، میں نہیں کسی چیز کو طے کرتی جب تک کہ تم حاضر نہ ہو. تو جتنے دربار والے لوگ تھے انہوں نے یہ رائے دی، یہ کہا کہ نحن اولو قوت، ہم طاقت والے ہیں، وولو باس شدید، سخت لڑائی والے، ضرب و حرب کے مالک ہیں، لشکر ہمارے پاس ہے، فوج ہمارے پاس ہے، اور ہمارے پاس سرمایہ موجود ہے، نفری موجود ہے، اور ہم جنگی سامان بھی رکھتے ہیں، تو طاقت بھی ہے، ہم ایسے نہیں کہ کمزور ہیں. متمدن سلطنت تھی سبا کی، ایسا نہیں ہے کہ اس دور کے اعتبار سے، جیسا کہ پہلے ہدہد کے بیان میں گزر چکا ہے، اللہ نے فرمایا اوتیت من کل شے، تمام زندگی کے سر و سامان اس کو دیے گئے تھے، ہر چیز جو سلطنت کو چلانے کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے ہے وہ ساری اس کے پاس موجود تھی. سب سے بڑی چیز خزانہ ہوتا ہے، خزانے بھی بہت تھے ان کے پاس، اور فوج بھی تھی، لشکر بھی تھا، قوت تھی ساری، متمدن لوگ تھے، اس کے تخت کا بھی ذکر ہے. تو ہم طاقتور بھی ہیں، زوراور ہیں، اور سخت لڑائی لڑنے والے بھی ہیں، لیکن والامر الیک، معاملہ تمہارے اختیار میں ہے، اب تم سوچ لو کہ تم کیا رائے دیتی ہو. ہم، ہمارے پاس زور اور طاقت ہے، سامان ضرب و حرب کی کمی نہیں ہے، کسی سے دبنے والے ہم نہیں ہیں، اب تم جو حکم دو ہم اس کی پابندی کریں گے، حکم تمہارے اختیار میں ہے. یعنی اس وجہ سے کہ ہم مطلب یہ دب کر صلح کر لیں یا کمزوری دکھائیں، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ طاقت ہمارے پاس ہے اور لڑائی بھی ہم لڑ سکتے ہیں، لیکن بہرحال اختیار تو تمہارے اختیار میں ہے، تم جو فیصلہ دو، اب تمہاری مرضی ہے جو فیصلہ دو. اگر صلح کی بات کرو گے تو ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں گے، بھی اس کے اندر مصلحت ہے، اور اگر جنگ کی بات کرو گی تو ہم جنگ کے لیے تیار ہوں گے. ان لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق صحیح رائے دی، اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کیا اور یہ بتلایا کہ طاقت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن بہرحال آخری بات اور آخری فیصلہ تو ملکہ کے اختیار میں ہے کہ وہ جو رائے دے. ملکہ ان سے زیادہ سمجھدار تھی، لہذا اس نے جو آگے رائے قائم کی اور جو خیال ظاہر کیا وہ بہت تجربے پر مبنی تھا، مرمیا کی بے سمجھ نہیں تھی، سمجھدار تھی. تو اس نے کہا کالت ان الملوک اذا دخلوا قریہ، بے شک بادشاہ لوگ جس وقت کسی بستی اور ملک میں گھستے ہیں، داخل ہوتے ہیں، افسدوہا، اس کو خراب کر دیتے ہیں، درم برم کر دیتے ہیں، اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور ہمیشہ ایسا ہی کرتے رہتے ہیں. یہ اس نے ایک عام فحشی تجربے کی بات کی جو ساری دنیا میں پھیلا ہوا، اس سے پہلے بھی ہزاروں سال اس کا تجربہ ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی اس بات کا تجربہ ہوا ہے کہ ملوک لوگ جو ہیں نا، بادشاہ، یعنی وہ ان کا یہی وتیرہ رہا کہ جب کسی جگہ داخل ہوتے ہیں تو وہ اس کو درم برم کرتے ہیں. کیوں؟ ملوک کا نظریہ ہوتا ہے اقتدار حاصل کرنا، تسلط جمانا اور اپنی منمانی کاروائی چلانی، اپنے اختیار کو وسیع کرنا، ملک کو وسیع کرنا. یہ حوث سے ملک گیری ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے کہ ہمارے مقابلے میں کوئی نہ ہو. اب ذرا بھی جس پر شبہ ہوا اس کو تہ تہ کرتے ہیں. ملوک کا یہی شیوا اپنے مقابل کو نہیں رہنے دیتے, بس فنا کر دیتے ہیں, اڑا دیتے ہیں کہ ہمارے مد مقابل کوئی نہ آئے. یہاں شبہ ہوا ہے بستی والوں نے کوئی شرارت کیا ہے, بس ساری بستی کو تباہ کر دیتے ہیں. اور انقلابات میں ہمیشہ ہی ایسا ہوتا رہا, ذرا ذرا سی بات پر مخالف کو موت کے گھاٹ اتارنا. فرعون کی سانح یاد سے بھی یہی کچھ معلوم ہوتا ہے, ذرا ذرا سی بات پر وہ قتل کرتے تھے, بے گناہ جانوں کو موت کے گھاٹ اتارتے تھے. نمرود کا بھی یہی شیوا تھا. جتنے بھی ڈکٹیٹر گزرے ہیں, چنگیز خان کی بھی مشہور ہے, انگریز کا بھی مشہور ہے, انگریز نے بھی یہی کچھ کیا, روس والوں نے بھی یہی کیا, چین والوں نے بھی یہی کیا. یہ ڈکٹیٹر لوگ ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں, جس کے متعلق یہ سمجھا یہ مخالف ہے اس کو زندہ نہیں رہنے دیتے, موت کے گھاٹ اتارتے ہیں یہ ہمارے مقابل نہ آئے. انگریز نے چونکہ سلطنت مسلمانوں سے چھینی تھی اس ملک کے اندر, اس لیے تختہ ہے ظلم اور تختہ ہے مشک مسلمان بنے. بے پناہ مسلمان انگریز کے ابتدائی دور کے اندر مارے گئے ہیں اور ان کے مکانات منہدم کیے گئے ہیں, حویلیاں بنی ہوئی تھی ان کو بالکل ویران کیا گیا, وہاں ٹریکٹر چلائے گئے, یعنی نام و نشان نہیں رہنے دیا, مساجد کو نہیں رہنے دیا. وہ اکبری مسجد جو جس کے اندر شاہ عبد القادر نے یہ قرآن کا ترجمہ لکھا تھا, 12 سال اعتکاف بیٹھ کر اس کو انگریز نے گرا دیا تھا, آج اس کا نام و نشان نہیں ہے. وہ دلی میں کنگ ایڈورڈ روڈ پر تھی وہ مسجد, اکبری مسجد, جس کے اندر شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے 12 سال اعتکاف بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ لکھا تھا, اردو کا سب سے پہلا با محاورہ ترجمہ. مسجدیں نہیں رہنے دی, عمارتیں نہیں رہنے دی, زمینوں پر قبضہ کر لیا, کتابوں کو خراب کیا, تباہ کیا. آج ابھی حال میں یہ ایوب کے زمانے میں چینی انقلاب, ثقافتی انقلاب کے نام سے مشہور ہے, اس کے حالات آ رہے ہیں اب آہستہ آہستہ, جو لوگ اب جاتے ہیں, اب تبدیلی ہو گئی ہے چین. جس آدمی کے گھر میں پتہ چل جاتا تھا کہ قرآن موجود ہے, سارے خاندان کو فنا کر دیا, نہیں زندہ رہنے دیا چینیوں نے. ان غریبوں نے اپنی دینی کتابوں کو تہخانوں کے اندر نیچے دبا کر کے رکھا, اور یہ 10 سال انقلاب کے انہوں نے بڑی سختی سے گزارا, مسجدیں منہدم کر دی گئی. اب دوبارہ وہ ان کو بنا رہے ہیں, اب چین میں کوئی تھوڑی بہت آزادی ملی تو پتہ چلتا ہے کہ چین کے تمام صوبوں میں مسلمان موجود ہیں, کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان موجود نہ ہو. لیکن یہ پیچھے جو ان کے ساتھ مظالم ہو رہی ہے, ایک پتہ چلا کسی گھر میں قرآن پڑھا ہے, سارے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ ہے ڈکٹیٹروں کا حال, یہی حال روس والوں نے کیا تھا, اور یہی دیکھو یہاں قبضہ کرتے ہیں بے گناہ لوگوں کو کس طریقے سے موت کے گھاٹ اتارتے ہیں, بچے بھی عورتیں بھی. یہی امریکہ کرتا ہے, یہی یہود کرتے ہیں, ہنود یہی کرتے ہیں جہاں بھی موقع ملے, اور دشمنی کے اندر مخالف کو بالکل بے گناہ عورت بھی موت کے گھاٹ اتار دینا. ملوکیت کی تاریخ ہی یہی ہے, ملوک اپنا مد مقابل نہیں رہنے دیتا کسی, باپ ہے تو بیٹا اگر مقابل آ گیا اس کو موت کی گھاٹ اتارتا, اپنا راستہ صاف کرتا, باپ کو نہیں رہنے دیتا, بیٹے بھائی کو نہیں رہنے دیتا, باقی مخالفوں کو کہاں رہنے دے گا. اذا دخلوا قرية نفسدوها, یہ عام تجربہ فاشی ہے, ملوک جس وقت کسی بستی میں ملک میں داخل ہوتے ہیں اس کو ویران کرتے ہیں, تباہ اور برباد کرتے ہیں اس کو, اور وہاں کے عزیز لوگوں کو ذلیل بناتے ہیں, عزت والے لوگوں کو وہ ذلیل کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مقابل میں آ سکتے ہیں یا رخنا ڈال سکتے ہیں ہماری حکومت میں, ہمارے اقتدار میں مخل ہو سکتے ہیں, اس لیے وہ ان کو ذلیل کرتے ہیں, جائیدادیں چھین لیتے ہیں, سرمایہ چھین لیتے ہیں, ملکیت پر قبضہ کر لیتے ہیں, اور ذلیل سے ذلیل کام ان سے لیتے ہیں, اور جتنی تحقیر ہوتی ہے ان کی کرتے ہیں. تو ملوک کا تو یہی دستور رہا ہمیشہ تاریخ انسانی کے اندر. جب کسی ملک میں داخل ہوئے, یہ ملوکیت بھی تو ایک لعنت ہے. اور اچھے ملوک جو ہیں وہ تو بہت کم قلیل. آخر سلیمان علیہ السلام بھی ملک تھے لیکن وہ نبی تھے. سکندر ذوالقرنین بھی بادشاہ تھے لیکن عادل اور ایماندار تھے. ایسے لوگ بہت قلیل ملیں گے تاریخ میں کہ جو ایماندار ہوں اور جو انصاف کرنے والے. اور غیر مسلموں کے اندر بھی ایسے بعض ملتے ہیں کہ جو انصاف پسند تھے, ظلم کو پسند نہیں کرتے تھے. لیکن اکثر تاریخ ملوکیت کی, امپیریلزم جتنا بھی ہے, ملوکیت شہنشاہی سب ظلم و ستم سے ہی بری ہوئی. اور یہی بات جو ملکہ سبا نے کہی تھی کہ ملوک جس وقت کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو بگاڑتے ہیں, خراب کرتے ہیں, ملیا میٹ کرتے ہیں اور وہاں کے عزیز لوگوں کو ذلیل بناتے ہیں, عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں, خاک میں ملاتے ہیں. یہ اور اسی طرح ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. اس واسطے ملوکیت, اگر وہ یہ جو خط آیا ہے اگر وہ ملوک میں سے ہیں تو ممکن ہے اگر ہم لاور ہوں تو ہماری تباہی بربادی کا سامان ہو. اس لیے میں جلد بازی تو نہیں کرنا چاہتی. ملوک کی تاریخ یہ ہے, لہذا میں ایک امتحان کرنا چاہتی ہوں. امتحان یہ ہے کہ انی مرسلت الیہم بہدیت, میں ان کی طرف کچھ ہدیہ بھیجتی ہوں. اس ہدیے سے ان کا امتحان ہو جائے گا, پتہ چلے گا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں, کیا ذوق رکھتے ہیں, پتہ چل جائے گا. ہدیے میں ایسی چیزوں کا انتخاب کیا کہ جس سے پتہ چل جائے, کیونکہ یہ ملوک جو ہوتے ہیں انسانی فطرت ہے, کوئی تو عورتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں. لہذا اس نے لونڈیاں بھی بہت سی بھیجی. عام تفسیری روایتوں میں 500 لونڈیاں اور 500 غلام ہم عمر نوجوان, یہ بھی اس ہدیے کے اندر اس نے بھیجے. 500 اینٹیں سونے کی بھیجی, عام تفسیری روایتوں میں یہ. یہودی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 5,000-6,000 لونڈیاں اور غلام خوبصورت اس نے اس ہدیے میں بھیجی تھی. اور اس کے علاوہ یعنی کپڑے ہوتے ہیں یا تاج ایک بھیجا اور سونے کی اینٹیں بھیجی اور یہ چیزیں بھیجی تاکہ پتہ چلے کہ کس ذوق کے لوگ ہیں. بعض نوکر چاکر کو زیادہ پسند کرتے ہیں, چست چالاک غلام ہوں. بعض لونڈیوں کو پسند کرتے ہیں, عورت کی طرف مائل ہوتے ہیں. یہ سارا سامان اس نے ہدیے کے اندر بھیجا. اور یہ قافلہ ایک بڑا, یہودی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے بحری راستے سے اس نے یہ سارا سامان کشتیوں جہازوں کے ذریعے لاد کر یہ بھیجا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پہلے بتلا دیا یہ کاروائی ہو رہی ہے, وہاں قافلہ آ رہا ہے, تحفے طائف لے کر آ رہے ہیں, یہ تحفے لا رہے ہیں تمہارے واسطے, 500 اینٹیں سونے کی لا رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو حکم دیا, تو جنات بھی تھے, شیاطین بھی تھے, سارے پرندے بھی سب مسلط تھے. حکم دیا کہ 9 کوس کی مسافت پر ایسی سڑک بنا دو جس کا فرش سونے کی اینٹوں کا لگا ہوا. تمہیں اینٹوں کا حکم دیا اور ارد گرد راستے میں ایسے جانور کھڑے کر دو, عجیب و غریب قسم کے جانور, کہ جو بول و براد کرے تو سونے کی اینٹوں پر پڑتا رہے. 9 کوس کی مسافت پر ایسے سر. اور جو انہوں نے دربار کا خیمہ لگایا جس میں کرسیاں وغیرہ بچھا دی, سنہری کرسیاں, یہ عمائدین سلطنت کی ہیں, یہ علماء کی ہیں, یہ سفیروں کی ہیں, وہ حیرت انگیز سامان تیار کر دیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب وہ قافلہ آیا تو انہوں نے جب یہ اب 9 کوس ابھی جانا ہے آگے, انہوں نے دیکھا کہ جو ہم اینٹیں لائے ہیں سونے کی, یہاں تو فرش بھی آ گئے اینٹوں کا, سونے کی اینٹوں کا بنا ہوا, اور پر جانور بول براز پھینک رہے ہیں. ہمارے اس حقیر تحفے کی کیا قدر ہو سکتی ہے. بعض تو کہتے ہیں کہ شرم کے مارے انہوں نے وہ سونے کی اینٹیں پھینکی دی یا ہم اس کو کیا لے کر جائیں گے. بعض کہتے ہیں نہیں وہ پہنچائی ساری چیز انہوں نے, یعنی ساری چیزیں انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس شان و شوکت کے ساتھ جب وہ آئے ان پر دہشت تاری ہوئی, راستے کے اندر دیکھ رہے ہیں عجیب و غریب. لیکن جب وہ آئے جہاں سلیمان علیہ السلام تھے تو انہوں نے نہایت ہی احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ ان کو ریسیو کیا, ان کا استقبال کیا اور ان کو عزت خاطر کے ساتھ بٹھایا اور پھر آگے جو کاروائی تھی اگلی آیتوں میں ان کا ذکر ہے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما جاء سلیمان قال تمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون. ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون. قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسي ومن كفر فان ربي غني كريم. فلما جاء سلیمان, پھر جب آیا وہ ملکہ سبا کا قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس تو کہا انہوں نے کیا تم میری اعانت کرتے ہو مال کے ساتھ, پس جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تم کو دیا ہے, بلکہ تم لوگ اپنے ہدیے اور تحفے کے ساتھ ہی خوش رہو. پھر جے رحم واپس جاؤ ان کی طرف, پھر ہم لائیں گے ان کے مقابلے میں ایک لشکر ایسا کہ لا قبل لہم نہیں طاقت ہوگی ان کے لیے اس کے مقابلے میں, اور ہم نکالیں گے ان کو اس سے بے عزت کر کے اور وہ خوار ہوں گے. قال یا ایھا الملأ, کہا سلیمان علیہ السلام نے اے دربار والو تم میں سے کون ہے جو لائے میرے پاس اس کا تخت قبل اس سے کہ آئے وہ میرے پاس فرما بردار بن کر. کہا ایک سرکش جن نے میں لاتا ہوں آپ کے پاس اس کو قبل اس کے کہ آپ کھڑے ہوں اپنے اس مقام سے, اور میں اس پر قوی ہوں اور امانتدار. کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں لا دیتا ہوں آپ کو یہ قبل اس کے کہ پلٹے آپ کی طرف نگاہ آپ کی. پھر ایسا ہی ہوا, پلما راؤ جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے اس کو مستقر رکھا ہوا ان کے پاس تو کہا انہوں نے یہ میرے رب کے فضل سے ہے, وہ مجھ کو جانتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں, اور جو شخص شکر ادا کرتا ہے پس بے شک وہ شکر ادا کرتا ہے اپنی ذات کے لیے, اور جو ناشکری کرتا ہے پس بے شک میرا پروردگار غنی ہے اور عزت والا ہے. ملک سبا کی حکمران ملکہ سبا بلقیس نے اپنے ہم نشینوں سے اور اپنے درباریوں سے سلیمان علیہ السلام کے خط کا ذکر کیا, مشورہ طلب کیا, انہوں نے اپنی رائے دی, لیکن ملکہ نے یہ کہا کہ جنگ کرنا اور لڑائی کرنا مناسب نہیں ہے, بادشاہوں کی ملوک اور یہ شہنشاہوں کی تاریخ میں یہی کچھ ملتا ہے کہ جب وہ کسی بستی اور ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو ویران اور تباہ کرتے ہیں, اور عزت والے لوگوں کو ذلیل بناتے ہیں. تو جنگ اگر کریں گے تو یہ نقصان کا باعث ہوگا. میں ایک آزمائشی بات کرتی ہوں کہ تحفے تحائف میں بھیجتی ہوں سلیمان علیہ السلام کی طرف, ان کا خیال اور نظریہ معلوم ہو جائے گا اس سے کہ آیا وہ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں, اور وہ ان کی حیثیت بھی معلوم ہو جائے گی. چنانچہ تحفے تحائف لے کر یہ قافلہ اور قاصد جو یہ اس کا جواب لے کر گیا, تحفے تحائف بہت سی چیزیں تھیں, غلام لونڈیاں وغیرہ جن کا کل ذکر ہوا تھا. وہ جب فلما جا, وہ قاصد جب آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس, وہ تمام تحفے تحائف لے کر, سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وحی کے ذریعے بتلا دیا تھا کہ اس قسم کی صورت ہو رہی ہے, تو انہوں نے پہلے سے ہی اس قسم کی تیاری کر لی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ قاصد اور یہ جو قافلہ آ رہا تھا وہ بہت متاثر ہوا اور ان کا خیال غلط ثابت ہوا. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اتمدوننی بمال, کیا تم میری اعانت اور مدد کرنا چاہتے ہو مال کے ساتھ؟ یہ سونے کی اینٹیں لائے ہو وہاں سے, یہ غلام لونڈیاں لائے ہو, اور یہ دوسرا ساز و سامان لائے ہو, یہ مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ بس جو کچھ اللہ نے مجھ کو دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تم کو دیا ہے. تم کو صرف دنیا کا سر و سامان اللہ نے دیا ہے, مال دیا ہے, سلطنت دیا ہے, لیکن مجھے اللہ نے یہ دنیا کا سر و سامان بھی دیا ہے, اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی ہے, علم دیا ہے, شریعت دی ہے, دین دیا ہے. تو جو مجھ کو اللہ نے دی ہے چیز وہ بہتر ہے اس سے جو تم کو دی ہے, اور یہ اینٹوں کا حال تو تم دیکھ رہے ہو. ہمارے تو جانور بھی وہ بول و براز سونے کی اینٹوں پر پھینکتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہو. سونے کی اینٹوں کی کیا کمی ہے, یا سر و سامان کی کیا کمی ہے, یا لشکر کی کیا کمی ہے؟ جنات کا لشکر ہے, ہوا سے ہم کام لیتے ہیں, پرندے خدمت گزار ہیں, جانور خدمت گزار ہیں. تو جو کچھ اللہ نے مجھ کو دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تم کو دیا ہے. تم یہ اپنے تحفے تحائف پر خود ہی خوش رہو. اور کہا الجے الہم, واپس لے جاؤ اس کو, اس تحفے تحائف کو, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تو ان کو دعوت دی تھی کہ وہ اطاعت کریں اور فرما بردار بن جائیں, تکبر اور غرور نہ کریں. یہ تحفے تحائف سے کچھ مقصد نہیں حل ہوتا. تو اگر ایسا ہوگا کہ وہ ہمارے اس پہلے مکتوب کے جواب کے سلسلے میں اگر وہ اطاعت نہیں اختیار کریں گے, فلناتینہم بجنودٍ, ہم ایسا لشکر لائیں گے کہ جس کا مقابلہ نہ ہو سکے گا ان سے, اور ہم ان کو ان کے ملک سے نکالیں گے بے عزت کر کے, اور وہ خوار ہوں گے, قیدی بھی بنیں گے, بادشاہی بھی چھن جائے گی, اور اقتدار بھی نہیں رہے گا, اور کوئی چیز بھی نہیں رہے گی. تو ذلیل ہوں گے. اگر انہوں نے خوشی سے اطاعت کو قبول نہ کیا پھر یہ صورت ہوگی. جب یہ قافلہ واپس پہنچا اور انہوں نے اطلاع دی, تو ملکہ سبا نے یہی مناسب سمجھا کہ اپنے کچھ حواریوں کو اور لشکر کو لے کر وہ اپنی اطاعت گزاری اور صلح کی خاطر یا فرما برداری کے اظہار کی خاطر اس نے سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے کا فیصلہ کیا. اپنے لشکر کو, بہت سے سردار تھے, بہت سا لشکر تھا, وہ بھی ساتھ لیا تاکہ ان کے پاس جائیں اور خود براہ راست گفتگو کریں اور اپنی اطاعت کا اظہار کریں. اس مقصد کے لیے انہوں نے سفر اختیار کیا کہ ملک سبا سے اب یہ سلیمان علیہ السلام تو شام اور فلسطین میں تھے وہاں، تو جب یہ ان کا لشکر قریب پہنچ گیا سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی تھی، تو سلیمان علیہ السلام نے ان کے سامنے ہر طریقے سے برتری ظاہر کرنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی۔ سلیمان علیہ السلام صرف یہی نہیں کہ وہ بادشاہ تھے یا مادی تصرف رکھتے تھے، اللہ نے ان کو ظاہری اور باطنی ہر قسم کی قوت عطا فرمائی تھی، تو انہوں نے ان کے سبا والوں کے مقابلے میں ہر قسم کی برتری کے اظہار کے لیے یہ تدبیر اختیار کی۔ فرمانے لگے اپنے دربار والوں سے کہ کون ہے تم میں سے جو لائے میرے پاس اس کا تخت قبل اس کے کہ وہ آئیں میرے پاس فرما بردار ہو کر۔ ان کے فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے پہلے کون ہے جو ان کا تخت میرے پاس لے آئے؟ یہ خدا داد قوت اور عظمت کا اظہار مقصود تھا کہ وہ سمجھ لیں کہ یہ صرف بادشاہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ فوق العادت خدا تعالی کی طرف سے قوت اور طاقت رکھنے والے ہیں۔ اس لیے وہ ملکہ سبا کا جو تخت تھا جو اس نے وہاں اپنے سفر کے وقت محفوظ رکھا تھا، تو اس کے لانے کے متعلق آپ نے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون لاتا؟ قبل یاتونی مسلمی، اطاعت کے اظہار سے پہلے پہلے، اس لیے کہ اگر اطاعت قبول کر لیں پھر تو وہ مسلمان ہو جائیں گے، تو جو مسلمان ہو جاتا ہے اس کا مال اور جان یہ سب محفوظ ہو جاتا، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ عصم منی مالہ ونفسہ، وہ اپنا مال بھی محفوظ کر لیتا ہے اور اپنی جان عزت آبرو سب محفوظ ہو جاتی ہے، یعنی اسلام کو قبول کرنے کے بعد۔ پھر تو بغیر اس کی شخص کی مرضی کے اس کے مال میں تصرف کرنا روا نہیں ہوتا، اور جب تک وہ کفر کی حالت میں ہے وہ حربی کافر ہے، اس کو اسلام کی اصطلاح میں حربی کافر، لڑنے والا کافر سمجھا جاتا ہے، تو حربی کافروں کے مال میں تصرف روا ہے، اسی لیے اس کو جنگ کی صورت میں غنیمت کے طور پر حاصل کر لیتے ہیں مسلمان، پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں یا بیت المال میں رکھتے ہیں، اس کو اللہ تعالی نے جائز قرار دیا۔ تو یا کوئی اور مصلحت ہو، بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ ان کے فرما بردار ہونے سے پہلے پہلے یہ کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لائے؟ تو سلیمان علیہ السلام کے تو دربار میں تو جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، کالا عفریت، عفریت سرکش، سرکش کو کہا جاتا ہے، طاقتور جنات میں سے ایک سرکش جن نے کہا، سرکش بیت بار طاقت اور قوت کے اس پر استعمال کیا گیا، ورنہ اب تو متھی میں جتنے سرکش تھے سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع، جو وہ ان کو حکم دیتے تھے وہ اس کی تعمیل کرتے تھے اور حکم سے سرتابی نہیں کرتے تھے ذرا بھر، اگر سرتابی کریں تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو اختیار دیا ہے کہ ان کو سزا دو، جس قسم کی سزا چاہو دو۔ اس واسطے یہ جنات جو تھے سرکش قسم کے متھی تھے، جیسا سلیمان علیہ السلام ان سے کام لیتے تھے وہ کام کرتے تھے، مشکل مشکل کام، عمارتوں کی تعمیر، سمندروں کے اندر سے چیزوں کو نکالنا، دانتوں کو ڈھالنا، اور طرح طرح کے صنعت اور حرفت کے کام، مشقت کے کام جو انسان عام طور پر نہیں کر سکتے، موجودہ زمانے میں مشینری سے وہ کام لیا جاتا، بڑی بڑی ڈھالتے ہیں یہ دھاتیں وغیرہ، تو یہ سرکش جندار سے وہ کام لیتے تھے۔ اور ایک سرکش نے کہا جنات میں سے کہ میں آپ کے پاس لا دیتا ہوں وہ تخت قبل اس کے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، یہ جو مجلس صاحب کی ہے آپ اس سے اٹھنے نہیں پائیں گے کہ اس سے پہلے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت آپ کے پاس حاضر کر سکتا ہوں. وہ مجلس ہوگی گھنٹے دو گھنٹے کی یا جب تک بھی سلیمان علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوتے ہوں گے وہ مجلس. اس مجلس میں یعنی اٹھنے سے پہلے پہلے میں آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں، لا کر دے سکتا ہوں میں. لیکن فرمایا اور یہ بھی وَإِنِّي عَلَيْكَ قَوِيٌّ، میں زوراور ہوں اور امانت دار ہوں، میں کسی قسم کی اس کے اندر تصرف نہیں کروں گا، گڑبڑ نہیں کروں گا، خیانت نہیں کروں گا کہ اس تخت کے اندر جو چیز ہے اس کو کوئی خراب کیا جائے یا اس میں سے کسی چیز کو چرا لیا جائے یا کسی قسم، یا یہ بھی نہیں ہوگا. میں امانت دار بھی ہوں، بالکل بعین ہی اس کو میں آپ کے پاس لا کر حاضر کر دوں گا اتنی دیر میں. وَإِنِّي عَلَيْكَ قَوِيٌّ أَمِينٌ، میں زوراور بھی ہوں اور امانت دار بھی. قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس نے یہ کہا، یہ کون تھا شخص؟ اس کے بارے میں بڑا اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ انسان تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا اور اس کا نام آصف تھا، آصف ابن برخیہ، اور یہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا، صاحب علم تھا، پہلی کتابوں کا علم اس کے پاس تھا. یہ مسلمان تھا اور بہت نیک آدمی تھا اور سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، آصف ابن برخیہ، اور صاحب کرامت آدمی تھا. فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ یہ صدیقین میں سے تھا، یہ شخص بہت نیک تھا، صدیقین میں سے تھا. تو اس نے عرض کیا کہ میں تو آپ کو اس کا تخت آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کر حاضر کر سکتا. اب نگاہ اوپر کریں گے، نگاہ نیچے نہیں کرنے پائیں گے کہ میں آپ کے پاس اس کو حاضر کر سکتا، اللہ نے مجھے ایسی طاقت عطا فرمائی ہے یا ایسا علم عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، بالکل اتنی جلدی میں، یعنی آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھیں اور نیچے نگاہ کریں، اس دوران کے اندر اتنے ہی وقفے کے اندر ایسا ہی کیا کہ وہ ملکہ سبا کا تخت جو اس کے محل میں اندر بند کیا ہوا تھا اس کو وہاں سے لا کر سامنے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں سامنے لا کر رکھ دیا. فلما رآہ مستقرا عندہ، جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے اس کو ٹھہرا ہوا، ٹکا ہوا، دھرا ہوا ان کے پاس، تخت آ گیا ہے. آگے سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری کا حال اللہ نے بیان فرمایا. یہ شخص جو تھا، بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ کام جنات کا تو ہے کہ جنات شکل بھی تبدیل کر سکتے ہیں اور مشکل کام بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جنات ایک لطیف مخلوق ہے بنسبت انسان کے، اور وہ زوراور کام کر سکتے ہیں، فرشتے اس سے بھی زیادہ، جتنے لطیف ہوں گے ان کی طاقت زیادہ ہوگی، اللہ نے ان کو بہت طاقت دی، تو انسانوں سے جنات کی طاقت زیادہ ہے. لیکن یہ شخص تو انسان تھا، اس نے جو یہ بات کی ہے تو اس میں بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ تصرف تھا، اس کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں تصرف سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور تصرف جو ہے یہ عملیات کے قبیلے سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. عمل کرتے ہیں ایسا کہ جس کے ذریعے اس قسم کی بات واقعہ ہوتی. چنانچہ عملیات کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ بیماری کو سلب کر لیتے ہیں. اب بیمار کی جو شدید ترین بیماری ہوتی ہے، عمل کرتے ہیں اس مرض کو سلب اس کے ذریعے کر لیتے ہیں. یا جیسا کہ بعض لوگ تعویذ کرتے ہیں یا بعض لوگ کچھ کلام پڑھتے ہیں اور فوری طور پر اس کا اثر ہو جاتا ہے. بعض لوگ سانپ کے کاٹے ہوئے کا دم کرتے ہیں, پھونک مارتے ہیں تو اس کا اثر ہو جاتا ہے, وہ عمل ہوتا ہے. یہ عمل کے ذریعے یہ بات ہوتی, اس کو تصرف کہا جاتا. بعض نے یہ کہا اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا مسمریزم ہوتا. مسمریزم میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی نگاہ کو مرتکز رکھا جاتا ہے اور وہ ساری طاقت اپنی نگاہ میں جمع کر کے اس چیز پر لگائی جاتی ہے تو اس سے پھر اثرات پیدا ہوتے ہیں, آدمی بے ہوش ہوتا ہے یا بولتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے. تو یہ عمل اس قسم کی چیز ہے. اب پھونک مارنے سے مثلاً تو یہ عمل ہے. تو بعض کہتے ہیں کہ یہ تو اس قسم کی بات تھی, اور زیادہ تر مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو تھا یہ انسان تھا, آصف ابن برقیہ نیک آدمی تھا اور اس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا. اسم اعظم, اللہ کا اسم اعظم. حضور کا فرمان ہے کہ اللہ کے اسماء پاک میں ایسے نام بھی ہیں کہ اذا دعیا بھی اجابا اذا سئل بھی, جب اس نام کے ساتھ جب خدا کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو قبول فرماتا ہے, دعا کرتا ہے تو مستجاب ہو جاتی. تو یہ اسم اعظم کا علم جانتا تھا, تو اس نے وہ اسم اعظم کے ذریعے وہ دعا کی یا پڑھا تو اللہ نے اس کو فوراً حاضر کر دیا, کیونکہ اس کا اثر یہ اسم اعظم کے ذریعے دعا مستجاب ہو جاتی ہے. تو یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا الہنا الہ کل شین الہن واحدہ ایتنی بیارشہ, جیسا مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں, اسم اعظم کو متعین نہیں کیا گیا, اجمالی طور پر بتلایا گیا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے اندر بھی کہتے ہیں اسم اعظم ہے. اسم اعظم کو پڑھنے کے لیے بھی وہ شرائط ہیں کہ رزق بھی حلال ہو, اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو, اور پڑھے بھی وہ اپنے پورے دل جمی کے ساتھ اور اللہ تعالی کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ, تب اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. ایسا نہیں ہے جیسا ہم پڑھ دیں زبان سے تو فوراً ہی اثرات ہو جائیں, کیوں پڑھنے کے بھی اور تلاوت کرنے کے بھی اور عملیات کے بھی سب کے شرائط ہوتے ہیں, طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہ اسم اعظم کی برکت تھی. اور صحیح بات یہ ہے, سب سے زیادہ صحیح بات یہ کہ یہ شخص مومن تھا اور صاحب کرامت تھا. یہ کرامت تھی, ولی کی کرامت اور نبی کا معجزہ. نبی کی موجودگی میں جو کرامت ظاہر ہوگی وہ نبی کے اتباع اور اس کی برکت سے ہوگی, یہ بھی نبی کے سلسلے میں ہی شمار ہوگی یہ بات. تو یہ اللہ تعالی کے اس نبی کا کامل متبع تھا اور صاحب کرامت تھا, تو اس نے کس طریقے سے اس کو حاضر کر دیا. اور کرامت جو ہوتی ہے یہ انسان کا فعل نہیں ہوتا, نہ معجزہ. معجزہ اور کرامت یہ صاحب کرامت کا فعل.